Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 23 stycznia. Jest 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Forum Holokaustu w Jerozolimie bez prezydenta Polski. Andrzej Duda pisze list, w którym przypomina światu historię wyzwolenia Auschwitz. Proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman ruszy od nowa. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Adama Z. Lepsza sytuacja hydrologiczna na Żuławach Elbląskich. Po ostatniej cofce poziom wody opada. Specjalny zespół złożony z przedstawicieli Kancelarii Prezydenta i Premiera oraz MSZ będą monitorować popołudniowe wydarzenia w Jerozolimie. Około 40 światowych przywódców spotyka się w Instytucie Yad Vashem na Światowym Forum Holokaustu. Nie ma prezydenta Polski. Zrezygnował z udziału w wydarzeniu, bo nie przewidziano jego wystąpienia. Andrzej Duda w liście otwartym z okazji obchodów 75. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau zaapelował, by pamięć o zagładzie nigdy nie umarła. Przesłanie prezydenta Polski publikują niemiecki Die Welt, francuski Le Figaro i amerykański Washington Post. Prawda, która nie może umrzeć. Pod takim tytułem ukazał się w Washington Post list prezydenta RP. Andrzej Duda przypomina w nim fakty dotyczące wyzwolenia przez żołnierzy radzieckich obozu Auschwitz i podkreśla, że to, co tam znaleźli, napełnia nas przerażeniem i wywołuje absolutne moralne potępienie. Prawda o Holokauście nie może umrzeć. Nie wolno jej zniekształcać ani instrumentalizować dla jakichkolwiek celów. Pisze prezydent, dodając, że w imię świętej pamięci o zagładzie Żydów oraz przez szacunek dla pozostałych ofiar dwudziestowiecznych totalitaryzmów nie można tego tolerować. Nie ustaniemy w wysiłkach, aby świat pamiętał o tej zbrodni oraz by nic podobnego już się nie powtórzyło, dodaje Andrzej Duda. Prezydent podkreśla rolę Polaków pomagających Żydom mimo drastycznych kar, które za to groziły, wspomina Witolda Pileckiego oraz Jana Karskiego. W 75. rocznicę symbolicznego końca eksterminacji będziemy świadczyć o prawdzie, wzywając do pokoju, sprawiedliwości i szacunku między narodami, napisał polski prezydent. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Będzie ponowny proces w sprawie zabójstwa Ewy Tylman. Sąd apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok uniewinniający Adama Z. i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Sędzia Marek Kordowiecki podkreślił w uzasadnieniu, że sąd pierwszej instancji wydał niewłaściwy wyrok. Uznał za zasadne apelacje złożone przez prokuraturę i oskarżycieli posiłkowych. Orzeczenie jest prawomocne. Ewa Tylman zaginęła w listopadzie 2015 roku. Po kilku miesiącach z Warty wyłowiono jej ciało. Biegli nie byli w stanie jednoznacznie określić przyczynę śmierci. Proces Adama Z. toczył się od stycznia 2017 roku. Według prokuratury mężczyzna zepchnął Ewę Tylman ze skarpy, a potem nieprzytomną wrzucił do wody. Oskarżony nie przyznał się do winy. W kwietniu ubiegłego roku sąd okręgowy uznał, że Adam Z. nie zabił Ewy Tylman i uniewinnił go od zarzutu zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Stabilizuje się sytuacja hydrologiczna na Żuławach Elbląskich. Poziom wód wepchniętych przez wiatr po ostatniej cofce obniżył się ze stanów ostrzegawczych do wysokich. Wyjątkiem jest jezioro Druzno, które utrzymuje się około 15 cm powyżej bezpiecznego poziomu. Jak informują służby zarządzania kryzysowego, nie ma doniesień o podtopieniach. W czasie zimowych sztormów czy silnych wiatrów nad Bałtykiem przybieranie wód Zalewu Wiślanego, a potem rzek Żuławskich, jak Nogat i Elbląg, jest sprawą normalną. Problemem jest zawsze tempo fali powodziowej i jej wysokość. Ma to decydujący wpływ na poziom innych rzek płynących na depresji czy jeziora Druzno, które zbiera ten nadmiar wody. O bezpieczeństwie ludzi i mienia decyduje jakość wałów przeciwpowodziowych, kanałów melioracyjnych i stacji pomp. Wszystko to pracuje po to, żeby 85% powierzchni Żuław mogło być lądem, a nie pod wodą. Przypomina dyrektor RZGW w Gdańsku Aleksandra Bodnar. I te urządzenia są pod szczególną kontrolą Wód Polskich i samorządów. Mira Stankiewicz, Radio Olsztyn. Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Australian Open. Polska tenisistka wywalczyła awans, pokonując w Melbourne Hiszpankę Carla Suarez Navarro 6-3, 7-5. Po meczu mówiła, że każdy jest dla niej ważny, ale ten był szczególny. Każdy mecz jest dla mnie tak samo ważny i staram się do każdego podchodzić tak samo. No na pewno bardzo ważny. Bardzo się cieszę, że dobrze gram na wielkim szlemie i udało mi się przede wszystkim fajnie wrócić po długiej przerwie. Cieszę się, że udało mi się zrealizować taktykę, jaką trener Szputowski mi przekazał przed meczem i grałam bardzo równo i regularnie. Oczywiście miałam więcej niewymuszonych błędów niż Karla, ale to właśnie wynika z tej różnicy stylów gry. Następną przeciwniczką Świątek będzie Donna Vekić z Chorwacji. Jesteś twórcą, masz prawo. Ruszyła ogólnopolska kampania edukacyjno-społeczna, która ma przybliżyć uczniom podstawówek świat prawa autorskiego. Ta kampania będzie miała dwie odsłony, wyjaśnia redaktor naczelny Polskiego Wydawnictwa Muzycznego Daniel Cichy. Pierwsza to jest ta informacyjna. Będziemy mówić o prawie autorskim. Natomiast drugi element, niezwykle istotny i myślę, że unikatowy, jest skierowanie pewnych elementów edukacyjnych do szkół. Zatem przygotowaliśmy szereg scenariuszy lekcji. Do tego przygotowaliśmy serię filmików. To jest rzeczywiście materiał przygotowany przez dzieci dla dzieci. Dzieci, które wzięły udział w kampanii, jak Max i Emilia, wiedzą już na przykład, czy można ściągać nie tylko na lekcje, ale i z internetu. Nie można ściągać w szkole, bo to ktoś zrobił to zadanie domowe, tą pracę i trzeba samemu się wysilić, samemu to zrobić, samemu pomyśleć. To jest oszukiwanie innych osób, które coś zrobiły. Znaczy, można się wzorować na tej pracy, może to być inspiracja, ale żeby nie była dosłownie taka sama, jak znaleźliśmy w internecie, żebyśmy tak jakby dali coś od siebie. Patronem medialnym kampanii jest Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Wielkopolsce i na Kujawach mglisto, rozpogodzenia na Pomorzu, Suwalszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. Chłodno, w Olsztynie 0 stopni, w pozostałej części kraju od 2 do 5 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Maraton wyprzedaży w MediaMarkt. Kup laptopa Asus z procesorem Intel Core i5. W wyprzedażowej cenie 2399 zł, oszczędzając 400 zł. W sklepach szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. No Haniu, pochwal się, jak ładnie śpiewasz. Kolorowe. Oho. No nie, znowu kaszel. Jutro nie pójdzie do przedszkola. I kolejna nieprzespana noc przed naszą trójką. No a co poleciłby lekarz w takiej sytuacji? To proste. Pewnie poleciłby syrop Herbapect Junior. Herbapect Junior na noc? Tak, bo wyrób medyczny Herbapect Junior można stosować zarówno na noc, jak i w ciągu dnia. I jest skuteczny. I na kaszel suchy, i na mokry. Herbapect Junior. Dziecku pomoże o każdej porze, na każdy rodzaj kaszlu. Uwaga, uwaga! Zapraszamy na wyprzedaż rocznika 2019 w salonach Volkswagen Samochody Dostawcze. To ostatnia chwila, aby kupić auto w super cenie. Z rabatem do 61 tysięcy złotych i leasingiem 102,9%. Pospiesz się, zostały już ostatnie sztuki. A jak tam, Basiu, było w sanatorium? Ach, ubyło mi dobre kilka lat. Masaże, różne zabiegi i wiesz, jedna z kuracjuszek poleciła mi Molekin Osteo. Warto go stosować, aby zadbać o mocne, zdrowe kości. Molekin Osteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Molekin Osteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry Państwu, jest prawie 8 minut po 14. W tonacji Trójki. Life and death for you and me. Best take hold on the threshold of eternity and see the ghost on the canvas. People don't see us. Ghost on the canvas. When they're looking at souls, in between here and there, there's a place that we can grow. Spirits make love in a wheat field with crows. Like a ghost on a canvas, people don't see them. Ghosts. they color their dreams. Takes one to know one. Spirit always knows when it's seen. Like a ghost on a canvas, never can have a ghost on a canvas. It's the soul that makes. Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. No Mariusz przypomniał mi, że to jest 2011 rok. Też bym obstawiał góra 2014-15 czas, tak szybko płynie. Czwartkowa tonacja trójki. Podsumowałem, znaczy to nie ja podsumowałem, to jedna z czytelniczek podsumowała wszystkie listy przebojów na moim blogu, które ukazują się od 2007 roku do teraz. Więc jest tego trochę i... Wyszła taka ładna dziesiątka, więc pomyślałem, że tonacja trójki, jak znalazł, bo wszystkie te utwory, podejrzewam, mieściły się w tonacji trójki przez te wszystkie lata. Glen Campbell, Ghost on a Canvas, to na miejscu 10, a na 9... Let go in time. I know we'll find the truth. way cleanses us like pouring rain. The truth is beautiful, even if it hurts us now to let go in time. Moje przeboje 2007-2020. The Truth is Beautiful. Richard Page na miejscu 9. Na 8 i na 7 aż 3 razy Melody Gardot. I pomyślałem sobie, że jedna z tych piosenek Over the Rainbow bardzo się nadaje do tego, aby zadedykować ją Majce. Dzisiaj rano dotarła do nas ta smutna wiadomość. Majka Borkowska nie żyje. To dla Majki będzie śpiewała Melody. Beyond the rainbow. Why, oh, why can't I absolutnie znakomite płyty Melody Gardot, reprezentowane na mojej liście na miejscu 8 Mira, a na 7 Our Love Is Easy oraz Over the Rainbow. Na 6 dwaj panowie z Kanady. Didn't they always say were the lucky ones? I guess that we were once, babe, we were once. But luck will leave you, 'cause it is a faithless friend. And in the end, when life has got you down, you've got someone here that you can wrap your arms around. So hold on to me tight. Hold on to me tonight. We are stronger here together than we could ever be alone. So hold on to me, don't you ever let me go. There's a thousand ways for things to fall apart, but it's no one's fault. No, it's not our fault. No. Maybe all the plans we made might not work out, but I have no doubt, even though it's hard to see, I've got faith in us. I believe in you and me. So hold on to me tight. Hold on, I promise it'll be alright. 'Cause it's you and me together, and baby, all we've got is time. So hold on to me, hold on to me tonight. But there's so many dreams that we have given up. Take a look at all we've got. And with this kind of love, what we've got here is the lucky ones. Hold on. Michael Bublé i Bryan Adams na 6 miejscu wśród tych moich przebojów z ostatnich 13 lat. Za moment pierwsza piątka. Autopromocja.

Co to jest za lista, pyta pani Ewa. To są moje przeboje blogowe z 2007-2020. Na miejscu piątym Soldier of Love, Sade. Panu Jackowi zepsułem tę godzinę, bo on posłuchał sobie tych utworów w takiej kolejności już w poniedziałek wieczorem, ale radio gra inaczej zupełnie. Okej, okay, to była Sade na miejscu piątym, a na miejscu czwartym... Scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Just like me, by the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up. To możliwe, że Bowie na czwartym, co tam będzie się działo w tej pierwszej trójce. Na miejscu trzecim lecimy do Australii. So happy you could die. So when we found that we could not make sense, well, you said that we would still be friends. But I'll admit that I was glad it was over. Kimbra, Somebody That I Used To Know na miejscu trzecim. Na miejscu pierwszym nie będzie niespodzianki, ale niespodzianka chyba na drugim. Welcome to the planet Earth. Welcome to the hero's fall. This is a thing called birth, the forgetting you knew it all. This is called your first step. This is called your first time. This is called your first break, the one that locks your mind. The one where you thought that you died, the one where you screamed and you cried. I'm still waiting to be loved. I'm still hoping there's enough. The constant wanting to be loved. To be loved, to be loved, to be loved. Welcome to the race of rats. Welcome to eternal blame. The trick is to stay asleep. The key is to play the game. But don't let them see you cry. Cover the hole inside. I'm still hoping that Welcome to the planet Earth. Welcome to the hero's call. This is a thing called birth. Come on, remember you knew. Loved. Melissa Etheridge, 2010 rok. To Be Loved, na miejscu drugim mojego podsumowania. Jak to było? 2007-2020. Raz tylko, listę układam od 45 lat swoją prywatną, raz tylko zdarzyło się tak, żeby jedna piosenka była na pierwszym miejscu ponad pół roku i to jest numer jeden. Good old USA. cars and swapping lights. I say, give me another slice of that barbecued brisket. Give me another piece of that pecan pie. Freeways bickering, cell phones chiming a tune. We're riding to Utopia. Road map says we'll be arriving soon. Captains of the old order clinging to the reins, assuring us these aches inside are only growing pains. But it's a long road out of Eden. Out of Eden, zespół The Eagles na pierwszym miejscu wśród moich przebojów ostatnich 13 lat. Nie byłbym sobą, gdybym nie zaglądnął poza pierwszą dziesiątkę, a tam na 11 najwyżej notowana piosenka po francusku. Miłego dnia życzymy Państwu. Michał Jakubik, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Do usłyszenia jutro w liście przebojów. Quand toutes les passions viennent à s'éteindre trop tôt. Et que d'une chanson, on n'en retient qu'un mot. Si je ne sais pas où je vais, je sais ce que je laisserai. Quand tous les amours viennent à manquer de temps. Et que partout l'on court sans regarder devant. Malgré ce qu'on veut retenir, faut quand même partir. Tous les avis